Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 8 listopada. Jest 10. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Konstytucja reguluje te kwestie jasno, tak poseł PiS odpowiada na pomysł marszałka seniora, aby przyspieszyć powołanie nowego rządu. Stopy procentowe mogą pójść w dół o 25 punktów. To przewidywania ekonomistów przed dzisiejszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Rozpoczęła się najważniejsza część izraelskiej ofensywy w strefie Gaza. Armia weszła do miasta Gaza. Konstytucja bardzo konkretnie tę sytuację opisuje i nie ma tu miejsca na inne działanie, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Odniósł się w ten sposób do słów wybranego na marszałka seniora, posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Marka Sawickiego. Przekonuje on, że jeśli premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję i dostanie powołanie od prezydenta, to nowy marszałek będzie mógł w ciągu 7 dni zwołać kolejne posiedzenie Sejmu z konstruktywnym wotum nieufności dla rządu. Konstytucja mówi jasno, stwierdził poseł PiS. Premier wraz z rządem składa dymisję na pierwszym posiedzeniu Sejmu. No jeżeli złoży dymisję, no to nie można wobec niego stosować procedury konstruktywnego wotum nieufności. No a ten nowy rząd przecież jeszcze nie jest zaprzysiężony. To oczywiście tak. Do momentu powołania nowego rządu poprzedni premier pełni swoje obowiązki, poprzedni ministrowie, no ale oni już złożyli rezygnację. Paweł Bejda z PSL, odnosząc się do propozycji marszałka seniora, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wydaje się to możliwe, ale nie wiadomo, czy w ogóle będzie brane pod uwagę. Musi być kontynuacja władzy, czyli do momentu wyboru nowego rządu w dalszym ciągu tą funkcję pełni Mateusz Morawiecki. Ale oczywiście ten scenariusz tak naprawdę nie jest jeszcze położony na stole. Niektórzy mówią, że dobrze by było, to może tak zabrzmi bardzo górnolotnie, ale dla dobra Polski, w sensie takim, że jednak te pieniądze z KPO są zagrożone i dobrze by było, żeby one jak najszybciej przyszły do Polski. W południe marszałek senior Marek Sawicki rozpoczyna konsultacje dotyczące organizacji pierwszego posiedzenia Sejmu. Po południu poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Co do stóp procentowych. Od ich poziomu zależy m.in. oprocentowanie części kredytów złotych i obligacji skarbowych. Doradca w Polskim Instytucie Ekonomicznym Marcin Klucznik spodziewa się, że Rada najprawdopodobniej obniży stopy o 25 punktów bazowych. Jak mówił, jednym z argumentów jest spadek inflacji, a drugim prognozy na kolejne miesiące. Perspektywy inflacji do końca tego roku, gdzie prawdopodobnie zobaczymy utrzymanie tego poziomu, lekki wzrost wskaźnika w ujęciu rok do roku, ale poniżej 7%, co w praktyce oznacza, że inflacja będzie niższa niż spora część ekonomistów spodziewała się jeszcze pół roku temu i prawdopodobnie są główne argumenty, które będą stały za tą decyzją. Ekonomista wskazał, że RPP podczas posiedzenia dysponuje większą ilością danych, które opracowali analitycy Narodowego Banku Polskiego w projekcji inflacji i PKB. Raport jest przygotowywany i publikowany 3 razy w roku, w marcu, lipcu oraz listopadzie. Publicznie zostanie przedstawiony 16 listopada. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 5,75%. Izraelskie wojsko weszło do miasta Gaza, najważniejszego i najbardziej dotąd zaludnionego w strefie. Informacje potwierdzili premier oraz minister obrony Izraela. Oznacza to, że rozpoczęła się prawdopodobnie najważniejsza część izraelskiej ofensywy lądowej. W Gaza City swoje siedziby i centra dowodzenia ma mieć Hamas. Minister obrony Yoav Gallant poinformował z kolei, że najważniejszy dowódca Hamasu w Gazie, Yahya Sinwar, jest teraz w odciętym od świata bunkrze. Wcześniej informowano, że zabicie liderów organizacji jest głównym celem izraelskiej operacji. Hamas tymczasem informuje, że zadał bardzo poważne straty izraelskiemu wojsku. Zweryfikowanie informacji podawanych przez obie strony nie jest obecnie możliwe. Armia poinformowała, że w operacji lądowej zginął kolejny 31 żołnierz. Izrael cały czas bombarduje też Gazę z powietrza. Wczoraj bomby spadły na miasta na południu, które według armii miały być bezpieczne, gdzie chronią się teraz setki tysięcy palestyńskich cywilów, którzy uciekli z innych miejsc. W bombardowaniu miały zginąć 23 osoby. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jedna ze spółek kolei litewskich zwróciła się do prokuratury o zbadanie możliwości naruszenia międzynarodowych sankcji. Chodzi o eksport luksusowych samochodów do Rosji, które objęte są europejskimi restrykcjami. Pojazdy docelowo miały trafić do takich państw jak Kazachstan, Kirgistan, Gruzja czy Białoruś. Mowa o pojazdach o łącznej wartości 43 milionów euro. Większość z nich początkowo została wysłana na Białoruś, a następnie trafiła do Rosji. Mówił szef litewskiego Departamentu CEU Dariusz Żwironas. Litewskie instytucje zapowiedziały dalsze kroki w tej sprawie. W przypadku używanych samochodów luksusowych służby będą wymagać pisemnego zobowiązania przewoźnika, że go nie sprzeda, nie przekaże lub nie będzie używał, jeśli miałoby to być sprzeczne z nałożonymi międzynarodowymi sankcjami. W przeciwnym wypadku działalność firmy może zostać czasowo wstrzymana. Z kolei zajmująca się transportem spółka należąca do Kolei Litewskich od 1 grudnia nie będzie akceptować wszystkich wniosków o przewóz kolejowy do krajów trzecich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powietrze nad Polską przesuwa się pomału we wschodnią stronę. Pomału, dlatego też wiatr niespecjalnie będzie nam dzisiaj dokuczał. Synoptycy opisują tę sytuację tak. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. No tak, to rzeczywiście może się zdarzyć właściwie wszędzie. Te opady nie będą długotrwałe, nie będą jakieś bardzo intensywne, ale mogą wystąpić praktycznie w całym kraju, a w górach to nawet śnieg może zaistnieć. Od 8 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie i w tej chwili ta sytuacja wygląda dokładnie solidarnie. 8-9 stopni. Taką temperaturę mamy na termometrach w całym kraju. Sześć i pół minuty po godzinie 10:00. Trójka przed południem, czyli trójkowy magazyn popularno-naukowy. Najnowsze badania, najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki. To wszystko u nas. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i świata. Witold Lazar, będziemy razem do 12:00, czyli jak co dzień. Zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I confess I was lost. jeśli sen pojawi się w jego lustrze. Wolę brzydką przestrzeń niż twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę, jak mi świat na barkach stoi, jak w karawanie Salwadora Dali. Takie ładne wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto wracasz w tym. Metropolis gaśnie, wolny świt, który to już raz nam puka do drzwi. Płacz zalewa wizję wydeptanych dni, białych dni. Ejo. Metropolis gdy nie wolno śnić, dostajemy w dłoń recepty na sny. Trójka przed południem, 17 po 10. Proszę Państwa, u nas teraz Księżyc i jego eksploracja wokół naszego naturalnego satelity robi się coraz tłoczniej. Oprócz starych graczy, czyli państw zachodnich i Rosji, w wyścigu na Księżyc uczestniczą już teraz m.in. Chiny, Indie, Japonia, a także kraje Bliskiego Wschodu. W tle geopolityka i kosmiczne górnictwo. Swoje bezzałogowe misje w stronę Księżyca wysłały Rosja, Indie, statki Luna 25 i Chandrayaan 3 są już na orbicie naszego ziemskiego satelity. Prawdziwym jednak przełomem będzie dopiero amerykańska misja. Planowany za 2 lata powrót człowieka na Księżyc. Nie tak dawno opowiadałem Państwu o pomyśle Chińczyków na to, jak miałaby wyglądać baza księżycowa. Chińczycy chcą tutaj wykorzystać te naturalnie istniejące już w tej chwili w gruncie księżycowym tunele i jaskinie. No ale wracając do tej amerykańskiej misji, bo ona chyba bliżej. Jak będzie wyglądać, zdaniem Amerykanów, jak powinna wyglądać baza księżycowa? O tym opowiemy Państwu za chwilę. Rosanna. Rozana. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Proszę Państwa, wracamy do tematu bazy księżycowej, tej amerykańskiej tym razem. Ich wizja. Pierwsza baza NASA na Księżycu najprawdopodobniej będzie, uwaga, nadmuchiwana. Amerykanie właśnie ogłosili konkurs i zbierają pomysły i patenty na jak najlżejsze i najbardziej wytrzymałe konstrukcje. Szczegóły Monika Suszek. And here we go. Five. Four stage engine start. Three, two. Choć do wielkiego odliczania startu załogowej misji Artemis II pozostał ponad rok, to i tak dla wielu z nas kosmiczna przygoda rozpala ciekawość. Po co po raz kolejny badamy Księżyc? Czemu wracamy? Bo misje Apollo, które były wykonywane przed pół wieku, nie zrobiły wszystkiego. Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. Wyobraźmy sobie, że powierzchnia Księżyca jest mniej więcej równa powierzchni Afryki i wylądowaliśmy tam w 6 miejscach, więc tak jakbyśmy powiedzieli, że mamy Afrykę odkrytą po tym, jak wykonaliśmy jakieś 6 ekspedycji i w 6 miejscach wylądowaliśmy. Musimy jeszcze bardzo dużo się dowiedzieć o Księżycu. Księżyc dużo też może nam powiedzieć o historii naszej planety. Księżyc też chcemy, żeby był w przyszłości takim miejscem wypadowym na dalsze misje, przede wszystkim na Marsa. Ale zanim ziszczą się marzenia o podboju Marsa czy kolejnych planet, na Księżycu powinna znajdować się specjalna baza. Jednak skonstruowanie jej nie należy do najłatwiejszych zadań. Dlatego NASA ogłosiła konkurs i zbiera pomysły na jak najlżejsze i wytrzymałe konstrukcje. O czym przekonują sami organizatorzy w promującym ich pomyśle filmie. Staramy się uzyskać innowacyjne pomysły z nietypowych źródeł. W przyszłości chcemy je wcielić w życie, by rozwiązywać problemy w nowy sposób, tak aby zrealizować naszą misję eksploracji Księżyca. Jednym z pomysłów jest koncepcja dmuchanej bazy NASA na Księżycu. To duża oszczędność zarówno energii, jak i terenu, dodaje Grabiański. To jest konkurs studencki organizowany przez NASA, gdzie studenci z uczelni akredytowanych przez NASA, amerykańskiej uczelni, mogą brać udział i projektować tego typu konstrukcje. To tylko pokazuje, że ten trend takich właśnie koncepcji dmuchanych modułów jest jakby tutaj powielany przez amerykańską agencję kosmiczną. No i być może właśnie taka architektura zostanie przez NASA w dalekiej przyszłości zostanie wykorzystana. Rzeczywiście dalekiej, bo stworzenie habitatu księżycowego to program realizacji na kolejne 30-40 lat wytężonej pracy wielu naukowców, astronautów i inżynierów. Ale czego nie robi się dla nauki? Właśnie, dla nauki. Tej wersji będziemy się trzymać. Monika Suszek zajęła się tym tematem. Zapraszamy do reklamy. Bang to Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert!

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. Za 19 minut godzina 11, proszę Państwa, wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. Tam jest 8 dzień listopada i w kalendarzu świąt typowych i nietypowych obchodzimy dziś Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. No i obiecałem, że tak po drugim śniadaniu wrócimy do tego tematu. Otóż Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania to jest święto, które zostało zainicjowane w 2007 roku przez komisarza Unii Europejskiej i organizację zrzeszającą szefów kuchni. Celem święta jest promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych, ale nie tylko. Promowanie dobrych nawyków żywieniowych, promowanie spożywania regularnego, spożywania posiłków, no i informowanie o konsekwencjach złej diety. Dzień zdrowego jedzenia jest obchodzony na wiele sposobów. W niektórych krajach kucharze zapraszają młodzież do restauracji, aby pokazać młodym ludziom, czym jest zdrowe żywienie. Prowadzą też warsztaty i zajęcia, lekcje na temat zdrowej diety. W Polsce powstały kampanie dotyczące dobrych nawyków żywieniowych. Jedną z nich jest kampania Śniadanie daje moc. Dlaczego ta kampania? Ano bo badania z 2010 roku pokazują, że około 40% uczniów, ale także studentów rezygnuje ze śniadania. Rozpoczynanie dnia bez posiłku bądź niejedzenie między lekcjami źle wpływa na samopoczucie i koncentrację uczniów. To są badania naukowe. Nauczyciele zaangażowani w akcję organizują w tym dniu w klasach wspólne spożywanie śniadania. No więc smacznego, bo to jest mniej więcej ta pora na drugie śniadanie, prawda? Przekąski, kanapki i wszystko to w ramach z klasą, w ramach zajęć lekcyjnych. Piękny dzień! Coraz więcej serwisów poświęconych gotowaniu włącza się w akcję Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. No teraz mamy modę na zdrowe żywienie. Bary typu slow food cieszą się ogromną popularnością. Wzrasta świadomość ludzi na temat zdrowego odżywiania. Niemniej jednak jest to nadal ogromne pole do działania i właśnie tego dnia chcemy zachęcić, aby nie tylko młodzież, abyśmy wszyscy przyjrzeli się uważniej temu, co spożywamy. Wszystko w myśl idei w zdrowym ciele, zdrowy duch. Smacznego! Za 13 minut godzina 11 w Trójce przed południem to jest czas, w którym zwykle wybieramy się na wycieczkę. No i dziś wybieramy się, proszę Państwa, na daleką północ, ale wszystko w granicach administracyjnych naszego kraju. Daleka północ, gdzie to będzie? No gdzieś między Węgorzewem a Bartoszycami. Tam znajduje się miejscowość Drogosze, województwo warmińsko-mazurskie, i tam jest jeden z największych i najcenniejszych pałaców dawnych Prus Wschodnich. I to o nim właśnie opowiedzą Państwu teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Warmia i Mazury przyzwyczaiły nas do tego, iż w tym regionie znajduje się bardzo wiele dawnych zamków zakonu krzyżackiego. Musimy jednak podkreślić, że w województwie warmińsko-mazurskim znajdziemy zdecydowanie więcej pałaców i dworów, o czym także warto pamiętać. Jedną z największych budowli właśnie tego typu jest pałac w Drogoszach, który położony jest na północ od Kętrzyna. Zabytek na szczęście ocalał w czasie trudnych miesięcy II wojny światowej, lecz z pewnością przydałby mu się jakiś mały remont. Barokowy pałac w Drogoszach wraz z otaczającym go parkiem należy do najcenniejszych obiektów tego regionu. Po dziś jest wyróżniającym się pałacem pośród wielu zabytków w województwie warmińsko-mazurskim. Sama wieś po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach w latach 60. XIV wieku, lecz miejscowy pałac powstał dopiero na przełomie XVI i XVII stulecia z inicjatywy Ludwika Rautera. Była to wówczas niezwykle okazała rezydencja w stylu renesansowym, która dodatkowo otoczona była bastionowymi fortyfikacjami. W XVII wieku pałac zmienił swojego właściciela. No właściwie tak uosabiamy te pałace, no to właściciel zmienił pałac. Przyznajmy to. Zgadza się. Po śmierci Rautera i braku męskiego potomka majątek trafił w ręce siostrzenicy Marii, żony hrabiego Dona. Po jego śmierci sytuacja znowu się powtórzyła i Drogosze stały się własnością rodziny Tenhof. W ich posiadaniu pałac już pozostał do połowy XIX wieku. No i pałac został niestety zniszczony. W 1690 roku pałac został zniszczony w czasie burzy, a potem został rozebrany. Budowę nowej siedziby rozpoczęto dopiero w 1710 roku i zakończono 4 lata później. Już wówczas była to duża rezydencja. Pałac powstał na planie prostokąta. Była to dwukondygnacyjna, nakryta czterospadowym mansardowym dachem budowla. W jej centralnej części znajdował się okazały monumentalny portyk kolumnowy, a w części ogrodowej odpowiadał mu trzyosiowy ryzalit z balkonikiem. Nad wyposażeniem i wystrojem pałacu pracowano aż do lat 20. i 30. XVIII stulecia i w tym czasie powstawał także piękny park krajobrazowy. A później pojawiły się kolejne prace i kolejny architekt. Około 1766 roku pałac został rozbudowany według planów Acha. Po bokach rezydencji powstały mniejsze skrzydła. W prawym znajdował się m.in. teatr i pokoje gościnne, a po lewej stronie kaplica, ogród zimowy i niewielki taras na piętrze. Pałac był wówczas bardzo bogato wyposażony. Wnętrza zapełniły się dziełami sztuki, miśnieńską i chińską porcelaną, pięknymi meblami. Ściany ozdabiały portrety przodków dawnych właścicieli, a także obrazy znanych artystów. W pałacu znajdowały się również arrasy z Brukseli, niezwykle cenna biblioteka, a także zbiór egzotycznych motyli, które eksponowano w specjalnie stworzonym do tego pokoju. Niesamowite. W kolejnych latach pałac był coraz piękniejszy. Za czasów hrabiny Wilhelminy Denhof przebudowano kaplicę w stylu neogotyckim, a w parku stanęło wiele rzeźb i butowli, m.in. altany i zegar słoneczny. Kolejnymi właścicielami Drogosza była rodzina Stolberg-Wernigerode i w posiadaniu właśnie ich dobra pozostały już do końca II wojny światowej. Również za ich czasów budowla została zmodernizowana. A co działo się z pałacem w trakcie II wojny światowej? Pałac przetrwał przemarsz Armii Radzieckiej przez ten teren i od lat 50. do 90. XX wieku w rezydencji znajdował się ośrodek szkolenia rolników. Potem budowla stała się własnością prywatną, lecz niestety jest niezamieszkała, co też również wpływa na jej obecny stan. A przypomina mi nieco Biały Dom, więc warto, żeby ktoś się po prostu o nią zatroszczył. Na Warmii i Mazurach byliśmy dzisiaj wraz z Markiem Gaworskim, który jest autorem książek i przewodników. Trójka po królewsku. Żąda